DLV, please welcome our guest for tonight, DJ Dave Seaman. Shit. sick. Your lies are spreading so thick. Printing your photos as stick. אתם מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו בשידור חיים מהטיל וי דייב סימן. You're a stranger when we kiss, and if I cease to exist, just cross me off your list. Danger. אתם מאזינים לסקס ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו בשידור חי מהטיבי דייב סימן. בשידור חי מהטלווי, דייב סימן. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style. Where do we go to draw the line? בשידור חי מהטלווי דייב סימן. We'll be right back. Tell me where I'm going. Tell me where I'm going. Future.

Thank you. Thank you. עכשיו בשידור חי מהטלווי דייב סימן ועכשיו בשידור חי מהטלווי, דייב סימן.